سورت الحجر لي موي بارو كريم سارو كي جيت بن خور لا الف لام را بري الحروف المعجمه سي لا بوك يالا دخن سي بير بولي القران ييب يالا دخن سي بير حروف يوي واي امنا سي لوني مانا جينج من ان الله الاتف بعبادي الاتف بعبادي ارسلت رسلي رحمه للعالمين ما يالا ميغا خامني دا ما نيوان سما جامي يوني نا لين اي نداو نك دي يرم لين dañu mën leen topp pour mën am xewna la ci ko loolu aaya yooyu mu wàcc aaya ku kitaab mooy aaya alquran waxu aaleen te di alquran mu bi mu di bindil dëgg ak fen dëgg ak neen rubama ya waddu amaana bu nee siiw sa fa waxe dangaa ngéeju coo fel waxe dangaa soppoon lool bëggoon lool bëgg bu tar moom lañ wax wadda ngéeju woon na la ci ni ñuy xekk fa rawenti nañu law kaanoo doonte nekkoon na muslimin di julit bari waa ne boo xee yëf ñi julit nekkul julit day ngéeju woon nañu nekk di julit te jamono nekk rek bu ko defee ñu bare bare xam nañu ci dëgg ngeen ne waaye dañuy wax pour iñaane leen war wala lëre ñu ci des moo tax ma rubama ya waddu la dina kafar law kaanoo muslimin ngéeju woon nañoo am li ngeen am nekk ci li ngeen nekk darhum bàyyi leen leen yow bàyyi leen yow Mouhamad yaakuloo ñuy lekk ci seen àddina ji waaye tamatoo ñuy bànneexu seen àddina ji wa yulhihum di leen soxlaal al amalu seen mébét yëpp wa sawfa ya'lamun dinañu mas a xam wa sawfa ya'lamun danañu mas a xam wa ma ahlaknaa masunoo alaq min xaritin benn dëkk illa walaha lu mooy ñeel nag kitaabul ab dik maaloomul bu ñu xam ne ca lañ leen di alaq maa tasmaxu te du jiitu it min ummatin benn xeet ajalaab digam dig ba ma binde ne tëral ne dig sàngam fa lañ leen di alak duñ leen alak te dig ba ñëwul bu maa yastaaxiroon bi dig ba ñëwee kenn du leen muñal kenn du leen yéexe buy ñëw ñu te tubbuñu ñu leen alak waxaalu wax nañu ñoom kufaaru makka yéefari makka wax nañu ne yaa ayuha allati yow waa ji nga xam ne nusila wàcceef na ali ciom jibru alquran ci li mu nee alquran la innaka naka yow waa jooju la majnun ab dof nga loolu lañu ko wax yow waa ji ñu wàcce alquran ji ab dof nga yow law maa taatiina lu teewoon nga andil nu bil malaikati malaaka yu in kunta mina saadiqin dem wax nga dëgg andil nu ay malaaka buy wax ne alquran ji yàlla ko wàcce waa ji yoonante la maa tanazzalu borom bi ne ko du wàcc mukk al malaikatu malaaka yi illa bil xaqi lu mooy ak mbugal la tax ñu ñëw malaaka yi day ban nañu wàcce buy wàcce mbugal la ñu indiwàlle léegi-leg malaaka wàcc de am ñu fa laaj waaye malaaka yu wàcc duñ fa nette di ñoom bu maa kaanu nekk ñu isan kon mun sareen ñu di leen xaar kenn dootu leen muñal boofa lañ leen di faate innaa naka noonu yàlla nahnu nun nazzal naa noo wàcce azigre alquran wa innaa naka noonu yàlla la xaabisuna noo koy wattu loo ñal bii moo waral alquran kenn mënu cee dindi dara fii mu ne kenn mënu cee wàññi dara loo ci dindi rek yàlla feeñal loo ci dindi rek yàlla feeñal ndax yàlla fexe na ba alquran yi ñu mokkal ko ci dënd yi bu yéefari mu amoon doole sax not di lis ñi jël bibliothèque yépp kaamil yi ñu lakk yépp benn kaamil desul yàlla te yàlla def ci jullit yoo xam seen dënd ay kaamil day dal bi dadde boobu téer rek la yaa def ci àjjina bu téere mu lay mel téere bu ñëpp mokkal seen dëng lu mat ay junni junni ñu ñu ko mokkal seen dëng xaay bu fi wéet takkoo ne tam ñu mën kaa bidda amul benn téere ci àjjina bu lay mel mboolem diine joo fi gis lu mu ko fonk mokkaluñu ko noonu dañuy wér téere ba xool rek jaate wu loolu nag sàmm gi ko yàlla sàmm ci la bokk ndax waxoon ñu ci ginnaaw li tubaab yi fexeel woon ba génne woon benn baat ci alxuraan ba mu jënd kaamil yëpp wut xaalis bu bari ci alsiri ba remplacé moo li yeneen kaamil bàyyi fa baatab minkum rek lañ ci génn waaye yàlla da koy feeñal moom sax moom ñi gars yi mokkal alxuraan booy jënde ba ci téere booy jàngal ndax dañu bëgg kaam yi am mokkal alxuraan yi li lislaam sante mooy booy wàcc alxuraan bu tari na nga jël téere bi di jàngal yi nafat ndax yéen xool bi ngay xool alxuraan tuyaabu ju rëy la sa bët bii tegu ci arab tuyaabu ju rëy nga ci am yàlla fonk nag ba nga xëy boo dee jàng alxuraan te di ko xool ci say bët doo màggataale bëti buur dafay sàmm say bët ni tuufaay di mel ci bët ne xool alxuraan ko gën a raw yàlla dana dana yóbbal ay bët yu baax. rawati nag loolu boo ko dee xool ku ci yàq dara di nga daan gis ndax mokkal nga baax bu ci wàññi rek di nga xam fii day bàyyi commencé nga fi dara même ak masque sax bu dee di nga xam ne fii wàcc waruñu commencé nii ñii lañ commencé masque loolu ci sàmm gi yàlla sàmm alxuraan ci la bopp wala xad arsalna gis naa ne wàccan yónni nanu min xabe ki seen dëkk fi si yaa il awalin ci kuréeli gaa yu njëkk yi yónni woon naa ay yonante ci kuréeli gaa yu njëkk yi wa maa yaatihim masul leen a dikkal min rasulin ci benn yonante illa kaano lu dul nekkoon nañu yastahziuna doon ñaawal bi ñu ca yonante amul ku mas a yónni ku ñu ñaawalul que zalika naka noonu ñaawalaate boobu yéefari daan ñaawal seen i yonante naslu ku xuwun lan koy sóobe moom ñaawal ga ak kenn looga cuqulu bil mujrimin ci xooli gaa yu wedd yii ci mag laa yuminoon du ñu gëm bi ci yonante waxat xalat weeyi ne sunnatul awalin sunnas gaa yu jëkk yi weddi gañ daan wedd seen yonante di leen fenloo walaw fa tax naa doonte ubbi woon nanu àlli ci ñoom baabal bunte mine sama ci asamaan si fa dalloo ñu yendoo fii ca bunte ba yaaxaru juona di yéeg di jogi di yéeg yem kaw la xaalo danañu wax ne innama sukkeer xamane ko gëlama léeg na ab saaru naa sunay gis ban li am kay nu naxnu nun xawmun aw ni danu masuuru ñi dañnoo jibar dañ noo gëlamal dañ noo jibar boo lee ubbi leen bunte ñu yéeg jaw gaw ko asamaan nga ne loolu ñu wax nga defal leen bu ñu yéeg ba yàgg ñu ne waa ji danoo jibar lii moom ak jibar rek la waaye lii moom jëm ko asamaan loolu la ñu wax wa zayan naaha wala xat jaal naa giñ naa ne def nanu sama ci asamaan si bu nu jël ay burj fukki burj ak ñaar moo am ci asamaan si gaay jàng ilmu nu juum moom jàngal yi juróom-ñaari bidiw yi nga xam ne ñooy dox ñooy ay loo burj yooyu juróom-ñaari bidiw yi dox ci jawwa ji dépendre ci jant bi tuddee kawaakiw sa yaaraat suuf si ci bidiw yooyu la bopp ñoom ci jant bi la ñu dépendre duñ ko génne moo leen gii de jant yi bari jant bu ne ak ay bidiwam ay kawaakibam ñu koy topp ñooñu yëpp moo am futur ngunu yooyu burj yooyu ak ñaar wa sayan naa xaare fatal nu burj yooyu bidiw yooyu li naa ci la ñeel way xool yi gaa yi xool dana rafet ci ñoom gaa yi sekkante ba xam-xam-xam boobu nag rawatina ñoom nag waxa bis naa xaa wattoo nañu buddi yooyu wattu nañu ko mil ku ni cheytaan ci bépp seytaane rajim bi bëri ku ñu jam ba duñu mën a di yéeg ci kaw biddi yooyu seytaane yi dañu dem ba ci ngay fi nag illaa man lu dul ka nga xam ne istaraxa sàcc na sama dégg ga këf ak dégg ci kaw biddi yi fa at bamoo dana koy tafal sihaabun topp sihaabun ab jum bu binul bu leer nañ bu ko laq seytaane yi xërëmkat yi ak jibarkat yi xam-xam yi ñu indi bay ba di ci xëcce xooli nit yi ba leen jàngaloo la seytaane yi sàcc ci biddi yi lay doon bu ñu yéeg ba ca kaw bay déglu ci ndee yi kaw biddi yi bu fa déggee benn bu ñëwee bu leen seytaan buñ fa déggee lu ba fukk seytaan biddi yi topp leen lakk leen ñu dese benn bu ñu tasaare ko ci biir ci nag benn bu lay dugal ci juróom ñeenti fan booleeg moom ndax ki lay wax di rafet bu ci duggee benn bu dëgg boo xëy gis nga fa rek leen lu ma la wax lépp nga gëm de ko ay fan la ci dool dugal lu mu lay réeral yooyu mooy yi seytaane yi sàcc di kenn ci suuf si dafa neex yàlla nag ndax ci la kiifar mën a amee ba lakk am ëllëg li mu ne bu ma neexoon ñëpp jub mooy bu ubbiloo loolu seytaane yi bu ñu benn fen boobu ñu jaxase lu ma juróom-ñeenti benn dëkk bu ñu jaxase juróom-ñeenti fen kon kenn du wedd yàlla te kon safara du dina gent moo tax mu ne ku sàcc kay sàcc dégg ci seytaane yi faat boo dina ko topp siaabun ak jum bu binul bu di aji bir wala arda suuf si madat naa xaa xàllal nanu ko génde nanu suuf si wala xëy naa sànni nanu fii ak suuf si rawaasee ay montagne ñu koy dëgëral ay doñ xeer tundi xeer wan bat naa saxal nanu fii ak suuf min ku di seen lépp maw suuni lu ñuy pérse lu ñuy nattale yemale wa jaal naa def nanu lakkum ñee leen fii ak suuf maa yeesa ay dundukaay fu ñu di mën a dundee noo ko def nanu ko ci àddina si wa man ak ña nga xam la sumu yeet yéen bi raasi xiine di aji wasagal la wañal ak ñii ngeen dul wasagal it xam ne noo yore seen wasag noo ci def seen ab dund mooy jur gi ak doom yeeg ñi nga xam ñooy jaboot bi wa in min cheyin amul dara illaa indanaa lu may nekk na fi nun xasaa inuhu ay mangasiini yërmane ndàmbam lu mëna doon rek ay mang ay mangati na mang ci yalla o man na ci luhu duna fa wacce nak illa bi xadar lu may ci kenn maalo bu ñu xam boole wursak yeb lepp ci adina luy xewal rek ay ndambala ko yalla yor bako di ka wacce patu ci tuti nda boole ci bir alquran boole ba ca kat ci himi mi di ka fa fek mu ne bu ñu wacce won xewal do adam ñeppay bew lu fekk kenn ku jitt waaw lool motax ma di ka wacce patu ci tuti rek wa arsalna yuninu riyahan gilawi lawaqiha bi muñi jereete garabi gilawi garabi dañu am garab yo xey gor lañu am garab yo xey jigen lañu goral fi mu ne ñi nga xamni nit legi borom xam xam legi xamni lool mom ñi jereete garabi muy gaawa meñe lool wala doomi bu daal am doomi tuti mu am doomi reuy yu deme non yu daawul neex mu neex dega tay garab tax ñuy meñe yalla mo jël gilaw ñoy ñuy greffé torti da ndax gilaw mo jël torturu garbal yobu ko ci kaw torturu ngay koy tax meñ garbal yalla moko def ndax ñi am tandar bu ñu xamoon nañu ko bo jëmé tandar bo yoro meñ da ngay jël tandar bi nga dem goral lu ñu tuddé goral goral ñi ci def fa def am meñ lu tat bari ñi am papaye daan yoon goral ñi fay def da am na yo xel fay gor yoy nak da yalla def ci mbolé meñ ci adina ci yépp garb yépp gilaw li nak la jël di ko def da wala bëgg mu meññe meññe guddi ci da nga jël benn manga ngeer ko ci benn manga ñu def lo ñu dem non lo da def yalla de na ngeel la ka def patoto lay jël nak nawal ko mu dal ci garab bu ci dalé rek bu dal am meññe way na naka nun yalla nu hi noy dekkal noy dundal wonu mit noy raye wona hunun al warisun noy way donoy no fi jël ñepp don suuf wala kat alimna xamna nu al mustakhdamina al mustaqdimina ñu jitu ñu min ku ci yeen doomu adama ñi fi jëk yépp ci bindé xamna ñu leen wala xat alimna xamna ñu al mustaakhirina ñi way mujjé ñi fi jitu ñepp xamna ñu leen xamna ñu ñi fi mujjé ba yow ma xiyam way na rabbaka naka sa borom huwa mom yahsuruhum dana leen fang moy jitel leen ñom ñepp ñu ñëwa do mu lay wax fang innahu naka mom hakimun aji xarit na ci jëfam alimun aji xam la bindé fami wala kha dakhalna ginani bindana nul insana nit ka moy dom ak moy adama bi bayu nit ni min salsal ci ban bo kong moy salsal min hamain ñu ko liggey nak min hamain ci banit bu ñul masnul bu ñu soppi bu soppiku banit bu ñul bu soppiku wal jana ko ci lañu bindé dom ak adama wal jana bindana jinne fim moy ciosanu jinne moy ak bay jinne binde nako khalaqna binde nanu ko min xamu jek la jek adam mu la jek binde te bindu adam min nari samum sawru xonko coy wu andal saxam sawru xonko coy ta amul saxar boba ci la binde iblis wo fatali kul sala ba waxe rabbu sa borom lil malaikati ñel malaakai ini nak man khaliqun ajbinda la basharan nit min salsal ci ban bu wo kong la kay bind min xamé bo xey ban ko ñu ko jëlé ci banit masul bu soppiku ndax bari bu soppiku la bo xane bi façon bari bu nekk nga ko bu xonxa bu ñu la bu wéx yépp ñu doom adama mel ci adina ci ban bu mel nonu banit bu mel nonu la bindé bu ñu mbirum bi moy banit mu liggé ke teñ ke bu nopi nak bayika bu ngom wow kong comme ni ngay moy sëk mool bayika bu ngom wow déjà sa waytu bu mëlen dina bindé nit nak ci non la kay bindé bu ma kay yamalé bu mu yam bindé ga mat wa nafaqtu ma uf fi ci bindé mom ruhi mi ruhi sama ruh fa'u na ngeen rot sajidini bi mu gëndi ci jottu la ho ñal ci jottu nuyo moy seugal sa bok seugal sa jëm bam ko defé bam bi ma amé fa sajada ci jottu al malaikatu malaikay kulluhum ñom ñep ajma wona boole seen illa iblis nitul iblis moy mexe moy bayu jine yi ndax ci biir malaaka yi la ko boole woon aba bañ na an yakuna bu nekkee maa saajidin ànd ak ñay sujjóot mooy sujjóot yëpp. xaala wax borom bi yaa iblis yow iblis maa la kalu la ñeel allah takuna ba nga ne bañ a nekk maa saajidin ànd ak mooy sujjóot yëpp. xaala mu wax ne lam ak nekkuma li as tudda ngir ma sujjóot di ba sëriñ ñeel nit xalaqtoo boo bind min salsaalin ci ban woo koŋ min xamay boo bu jukkee ci banit ba sooñ ni buy soppiku kooku daal du ma ko mën sujjóotal. li ma gis cosaanam daal fi mu bindoo daal du ma ko mën a jóotal. xaala borom bi ne ko foxru jëndal min xaa ci ajjan fay nekk na ko yow rajibul ku ñu jam nga ku ñu daxal way naa lay ko nekk ne ci sa kaw laanat rëbbam yàlla ilaa yow diin ba kaw. xaala wax ne moom iblis ne rabbi sama borom fa antir ni muñal ma ilaa yow mi pension ba bis ba ñuy dekkee ba bañ maa rey waaw bu ñu ma ba fexe ñu dëkkal nit ñi waa bëgg a yàqal nit ñi rek te it xam na ne bu li mu jëkk a ñaan yàlla yàgg na ko def. xoola borom bi ne ko fay naka naka yow kon nag yow mi ne la mun sarin bokk nga ci ñañuy muñal ilaa yow mi wax ne ba ci bisa waxtu almawla bu ñu xam mooy bisa wal ga ñu wal bu sa bu jëkka. xaala mu ne rab bi borom bi bi ma giñ naa ci li nga xam ne giñ naa ci li nga xam ne baaw xasam la giñ naa ci li nga xay aqwaay tane beewloo nga la uzayinanna danaa rafetal lahum ñeleen fil ardi ci àddina si ak mooy yàlla doomu aadama yépp dinaa leen rafetal mooy yàlla ba ñu defee ne lu baax la wala uhwiyannahum danaa leen beewloo ak mayen ñoom ñépp ne ilaa ibaada fana xam nga yàlla de woon ne malaaka yi ñoom ñépp sujjóot ba feddali ko sax ne kulluhum ajmaun kulluhum ajmaun feddali tawkiit ci baadu tawkiit mu ne illaa iblis na nga xam ne fii xaji jum nga xaji xaji gu tar la ñëpp def ko wulis di kooku ni nga na nga xaji diw métti na waaye fii it iblis ne dinaa beewloo ñëpp ba wulis sa jàmm yu baax yi dégg nga am nañu waxee iblis mën a lu leen dara illaa ibaada minhum almuxlasin ja nga ñu sellal seen këpp ñooñu day duma leen mën a dara yàlla nu yàlla boole sa ñooñu nag. xaala wax na borom bi ne ko haza li siratum aw yoon la mu àndee ci man mustaqim bu jub lii sama yoon bu jub bi mooy inna ibaadi naka sama jaami laysa laka alim sultaan doo am ci ñoom aw yoon bu waleen mën a dara kon nag diggante daal gi ak yaa gi fexe ba nekkee bi rek am solo ndax am na jaam yoo xam ne ñëpp jaamam lañu def yàlla waaye am na yoo xam ne dafa dañu laaj ci bopp dañu boole ci bopp ne ñooy samay jaamal ina ibaad yi dafa samay jaam namu ci addin si yëpp ndax ñëpp jaamam lañu ñi ko gëm ba nga xam ne dañoo féeteeg yàlla ba yàlla ne moo féeteeg ñoom woon ne ñoom ñooy samay nit sama jaam yi lay sa laka gëdd ñële yow iblis sultaan aw yoon alif ñoom amoo ci yoon aw yoon ndax boo daay dem ci ñoom maay dajeeg la. yonente bi daan wax ne ku ne iblis ñëwee ne ko moo di Seydina Omar mu ne Seydina Omar mu ne ko yow Seydina Omar yow Omar yow lu la dal man damay gis ndax yonente moom da gis iblis ma gisee malaaka yi da gisee seytaan xam na ñëpp daal umpalee ko dara mu ne ko yow Omar dama ci métti ci Madina boo soobu benn di ñëw ma gis iblis soobu mbedd monsieur la rek iblis day wàññi ku soobu beneen mbedd yow mbedd boo soobu ñëw iblis du tase yow bu xamee Omar ay ñëw rek jënd na ginnaaw sugu beneen mbedd yow du jaar foo jaar xam na koo gëm na koo xam naa Omar moom ci gaay yàlla yi la bokk ci xam la yaay bay na daal di wayaay boo la ci la Omar bokk yàlla ci yàlla boole na kenn du mucc mu lu mooy da ngay nekk ci diggante daal jëg yaa gi rek waaw am na ñu koy mën a gis am na yàlla may bañ li may jàkkaloon bariwul nag waaye am na ci mu nekk amulu aw lay ci ñoom illa man lu may kanka ittabaaka fepp na la min al ghaawina ci way beew yi rek ñooñu dong ngay amulay ci ñoom way na jahannam nag a jahannam ñooñu la topp nag la mawiduhum jaanamay seen a dikk ak maa ñi ne boole seen mooy seen rendez vous yàlla yàlla musal xetal ba nu bañ a bokk ci ñooñu la haa ñel na jahannama boobu ñu xëy mooy seen dëkkukaay sabatu ababin juróom-ñaari bunt juróom-ñaari génne la jahannama am étage ba jahannama dafa nekk ak ekal la ci suuf akal nag day nekk étage ci suuf ak étage lay doon juróom-ñaari étage la ci suuf li kuli babil yenn ben buntu bu ne minhum ci ñoom doom adama yoy ko top iblis gisul ab xaj maqsumun buñu seddelé seddé buntu bob innal muttaqin naka gañu ragal yalla fi jannati aji nekkal ci ay tol aljana wa uyunin akibati ndokh yu daw dawan dañ leen di wax ni udkhuluha dukulen ci aljana yoy bi salamin andak jam ki dootu am aminin bi mu ngi di wolu beppam tiit dootu leen jaxle dara wa nazaghna nocci nan kenen nu ma fi sudurihim la nekko ci seen xol ya min xelen ci noné nocci nanu lepp ikhwana ngeen di domi nday bokk day ak baye beugante ala sudurihim ci ay lal mutakhabilin bi mu ngi di jakarlo ko re jakarlo sama lo ci xewal la yamasuhum du len lal fi ha ci aljana nasabu choono dama sonna kay du fam o ma hum den ñoomit bi mu xaje ni di len genn min ha ci aljana faw nabi yel na nga ye yow muhammad ibadi sama jam yele ne anni man ana man al ghafur may jegala kon way gem ñe yalla ar rahim may di aj yeeram ci ñom yele ci lol wa anna azabi yele nit ni sama bugal ci ñi may moy bade wo mum al azab moy bugal al alim bu metti na nga le wax do ñaar yoy wa nabihum na nga len ye antay ibrahim ci gani ibrahim ya muy mana kay nga gani soon isdakhalu bañu duggé alay ci ibrahim xalu ñu wax ne ibrahim salaam loolu lañu nuyu xala ibrahim ni li salaam mu ngi mu len nuyu le gono bene inna nakum wajidun way jaxalan mi ku ci yeen ndax fi def te teug am fa xey fan faté way fi def ka teug rek ndax bimu la jaxé da leni bendel ibrahim li nga xamne moy adam moy bende bende rek la koy raxé dana jox dox ay distance bu sore pour mané fargal mané batanu gan bu mu ñew ci dëkk bi mo ñu katé nak ñu ñew rek mu da dem tuti bende wajja aw yaako jox leen ñu baña lek mo ngi inaan mi ku ma jilul ñu dal am ñu jaxé ci yeen ndax am gan ba nopi jox ko bende rek mu baña lek dal dëgg dëgg suñu xol ñu neexul xalo ñu nek gañu nek la tawjal bul jaxu ina naka nu ayonentalu ndawi borom bi la ay malaka lu nit la jemi nit la yor waye du ni ay nit ay malaka lan malaka du lek du nan lu bashiru ko dañ lay begal du xulaabi ci xere alimi bu aj bu di aj borom xam xam mu lay degal di nga am dom ju am xam xam mu isa xala mu ne abashartumuni ndax da ngeen may begal ci dom ala almasani alkibaru ak magi ak ci na ci man ndax jeegi ne xawna am témi rek ñaan fiat asina fofu ngeen di ma begal dom begal dom fami ba tubashiruna tubashiruni ci lan ngeen ma kay begal xalo ñu nekk basharnaka bil haq ci lan ngeen ma kay begal mu nekk begal nañ ko ci deug xamal na di nga am dom ci deugal wala ta ko bu nekk min khalitin bok ci way nagu ya bul nagu xala ibrahim ne o man yahnu ken du nagu o man yah nit ken du nagu min rahmat rabbi ci yel mu rabbi ci yel mu re borom ila dalu lu moy pour ñu leen ye de di nagu ci yel mu re borom lu moy pour xala mu doora wax nak ne fama khatbuk ñu seen bir ayu hal musulul yeen malaika yi yalla yoni ñu seen bir xalo ñu nek inana kanu ustina dañu no yoni ila xawmen ci nit muslimin ñu de borom bakka moy ci nit ñinga xay moy nit ci lutti illa ala lutin lumay gaay lu yeka gem inanakum malaikay de lamunajuhum dam len musal aj meen mbole ci illa am dato lumay jabar lut mom xadarna dogal na ne inna hala min khabirina bokk ñi ñey gesta bi bugal fala ma jaa ba waxe di kena ala lutin ñu dikale gaylu ba xaya jaadi kan al musalluna ñu yoll ñu malaaka alalu fi nit lot yi xala wax lot la xala wut lot ne len innakum naka yen xawmun aw nit ngeen mun karul ñu fak ñen yeen day xawuma len xalu gaañe nekk bal li am ji inaaka di kenenu la bi maa ci lan xay kaanul nekkoon nañu yam torul daan sikki sàkk fii ci moom loolu lañu loolu tax nu ñëw la la gaañe daan weddee mun nañu yàlla yónnee ci danoo ñëw wa atay naa ko dikkal nañu la bil xaq ànd ak dëkk way naa te na ko nu léegi saa defoo way dëggu lanu ci li nu la wax yàlla nu yónni ay nit lanu léegi paas na nga dox na nga riñaan bi yàlla nga ànd ak sa waa kër bi xitin mi na lay di ci marché ci guddig ngeen toogee ba jël ngeen toogee ba jël ba ñëpp a ñëlaw ba jël na ngeen jóg jël yàgg ñu la topp yëpp wat tabiix na nga topp nag adbaar adbaarum seen ginnaaw yéen sa waa kër nañu dem na nga def ginnaaw ma jiital leen ba nga xam ne ñëpp a dem nañu nga topp ci walaa yaa safete bu geesu min kum seen ahadun kenn bu kenn geesu waam du na ngeen wéy xay si tuumaroon fañ leen sante ngeen dem mooy na ngeen dem saam jugal leen saam foog ngeen fa na ngeen fa dem mbugal mooy wan na wàcc ci ñoom te képp dugam yàlla war cee bokk nañ génn réew mi waxa day naa waxi na nun yàlla léegi ci moom zalikal amru zalikal amra moo ma le mbir mbir ma nu ko wey mooy anna daabira haulaay naka ginnaaw gaa ñi le maxtuurun lu ñuy dog la mus bi yéene ngir mu ñuy maasi ak suba